سورة آل عمران درس نمبر سلورم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هو الذي الله تعالى آغازات انزل عليك الكتاب چ نازل کړه دې پتا باندې کتاب منه آیات محکمات بعض د دین آیاتنا چې مضبوطی په خپل معنی سره هن ام الكتاب دا د اصل د کتاب و اخر متشابهات او نور د دین چې مشابه دي دی وی معنی نه د بل معنی سره فاما الذين نورجغ كساندي في قلوبهم زيغ تشبجنو داغي كي كوغواله فيتبعون نور پسي كي كي ما تشابه منه اغا چ مشابه وي دي يواني ند بل ماني سرد دينا ابتغاء الفتنه د پارد لټولو د شرك وابتغاء تاويله او د پارد لټولو د غلط مطلب داغي وما يعلم تأويله ونفويه بأسل مقصد داغيبان دي إلا الله مگر الله تعالى والراسخون في العلم وغلق وخلق في دين كي في علم كي يقولون وايدي آمنا به من إيمان راوڑ دي پدي سرا كل من عند ربنا چطول طرف دا الله تعالى رب زمان ندي وما يذكروا أو نسيت نكب لي إلا أولو الألباب مگر خاوندان دا أقل. فسورة آل عمران کے دڑمبئی اسے ڈمبی باب کے شپق خبری دی. یو خبر ذکر شوا چه دعوت توحید واو پاغی دلائل اقلیا نقلیا وحی ذکر شو. دویم خبر پننی آیات کی ذکر کی گی جواب دو شبہ. شبہ سوا شبہ داو چ نسوارو داوا کولا چ عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ زمنگ پا کتابونو کے زمنگ پا کتاب کے ابن ویلی دی او دارنگی قرآن کی ستاسو پا کتاب کے اللہ تعالی ورت روح اللہ ویلی دی نمنگ وایو چ عیسیٰ علیہ السلام لکسنگ چ نسوار داوا کی استغفر اللہ دا اللہ سر دویم او دریم نو دغه رنگی ستاسو په کتاب کې هم ورته روح الله ویلی دی نو دام د الله نه جز دی نو د دې وجه نه دا شبهه پست توحید د بیان نه د نسوارو د طرف نه د دې د پاره چې په قرآن کې دوه قسمه آیاتونه دي یو هغه آیاتونه دي چې محکمات دي او دویم هغه آیاتونه دي چې هغې ته متشابهات ویلی شي محکمات چې کوم دی نو هغه خپله معنا کې معلوم وي او هر سړی د هغې په معنی باندې پوهیږي خو متشابهات داسې چې چا زده کړه د قرآن د ترجمې او د تفسیر کړي لگا خو متشابهات داسې الفاظ دي چې په هغې باندې الله تبارک وتعالی وایي الله پوهیږي او هغه خلق چې هغې کلک وي په دین کې مضبوط خلق په دین کې اغي د دې په مقصد او په معنی باندې پوهیږي نو تاسو چې وایي چې زمونږ په کتاب کې الله عیسی علیه السلام ته ابن ویلی دی او تاسو وایي چې الله تعالی په قرآن کریم کې عیسی علیه السلام ته روح الله ویلی دی نو تاسو ته پته ده چې د روح څه معنی دی په قرآن کې دا خو تاسو ته پته نشته چې د روح سوره معنی دی په قرآن کې نو تاسو ته هغه دا مطلب اخلي چې د الله تبارک وتعالی نه دا روح را جدا شو او عیسی علیه السلام شو استغفر الله دروغ خو معنی دی وګورئ سوره الشورى کې 52 نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا وګورئ سوره الشورى کې 52 نمبر آیات کې ته ولې اغه لفظ راخلی چې دا غي ګڼي معنی ته د خپل مقصد د پاره خپل معنی استعمالای چې الله او ته روح ویلي دا د الله نه جز دی نه الله روح قران ته هم ویلي دی نو فرمای سورۃ الشورى کې وکذالک ام دغه رنگي 52 نمبر آیات کې او حینا الیک روحا من امرنا وہی کړي د مونږ تا ته د قران د خپل حکم نه نو روح قران ته ویلي دی دا رنگ قران کې روح جبریل علیہ السلام ته ویلي دی نزل به روح الامین نازل کړي دی قران لره په ذریعہ د چا په ذریعہ د روح الامین چې جبریل علیہ السلام دی نو جبریل علیہ السلام ته هم الله تبارک وتعالى روح الامین ویلي دی دارنګي تاسو د معنی په مقصد نه پويږئ د شرک ته پاره اړوي نو راشي قران کې محکمات وګورئ د عیسی علیہ السلام په باره کې چې څومره محکم آیاتونه دي الله تبارک وتعالى په قران کریم کې سورۃ الزخرف کې یو کم شپیتم نمبر آیات کې الله پاک محکمات بیانوي وګورئ محکمات تاسو د متشابهات په معنی سره پويږئ محکمات وګورئ نو محکمات کې ورته څه ویلي دي ان هو الا عبد انعمنا عليه یقینا نو دا عیسی علیہ السلام مگر بندا سی ورته ویلی دی راشی کنه محکماتو کی وګورئ الله پاک سورۃ الزخرف کی ورته خپل بند ویلی دی دارنګی عیسی علیہ السلام په خپل چ خپل بیان کوي سورۃ المائده چ ختمیږي نو الله تبارک وتعالى به تفوز کی چې تا خلکو ته ویلی چې زما عبادت کوي انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني اغسو ان اعبد الله ربي وربكم دعياتنا لنراخلي عیسی علیہ السلام و عزت اللہ بنده انا عبد الله ربی و عزت اللہ بندگی کوم ما تاسو ته دا ویلی چې د الله بندگی کوی انا عبد الله ربی و ربکم عبادت کوی د رب تاسو چې زما رب دی او رب تاسو دی نو عیسی علیہ السلام خو خپل ځان بندې حسابي او تا ته د الله نه جز جوړ کړی دی نو محکمات آیاتونه پریک دی او راځي متشابهاتو کې د معنی د ملتکولو د پاره د معنی د کګولو د پار لګیای دارنګ الله تبارک وتعالى قران کریم کې فرمای ان مثل عیسی عند الله کمثل ادم خلقه من تراب یقینا مثال د عیسی علی السلام ان مثل عیسی عند الله کمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون تاسو ته پته شته چې ادم علی السلام بغیر د مور او پلار نه پیدا کړی دی ادم علیہ السلام د خاورې نه الله پاک نه پلار شته او نه مور شته الله پیدا کړی نو عیسی علیہ السلام ته تاسو څنګه نسبت کوئ چې دا خو بیا هم مور شته چې د مور نه پیدا دی او تاسو ته نسبت کوئ چې عیسی علیہ السلام د الله نه جز دی نو دا یاتونه پرېږدی محکمات چې الله پاک وایي ان مثل عیسی عند الله یقینا مثال دی عیسی علیہ السلام په نسبت د الله که مثل آدم پشان د آدم علیه السلام دی خلقه من تراب چې پیدا کړ د لره د خاورینه ثم قال له كن فيكون بیا ورته وی صادر کی راشه روح پکې راوس نو څه مطلب چې هغه کی روح راوس ته د الله نه جزو نو دکې چې روح روح الله ورته ویلې دی نو دا د الله نه جز دی چې تاسو وایي نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالى دی زمونږ په شیخ باندې رحم او په زړه کې مونږه باندې سپیجان دی دی هغه وخت کې خلکو وایي چرته پښتون د سرحد چې لا پښتونخوا یې نوم نو چرته پښتون د سرحد چرته خودل د قرآن دا چرته و دا خو الله تبارک وتعالی د په شیخ د پنجپیر رحم او پزلو کې چې الله یو داسې انسان د چې هغه د حسین علی رحمت الله علیه نه په وابچ راکي چې هلته هغه الله تبارک وتعالی ولا پوه د قرآن ورکړې وه اغه د قران دا پوها عام خلکو ته چکم دی په خپل علاقو کې او خود لا په پندای کې غلام الله خان صاحب او په وابه ترکی حسین علی رحمت الله علیه چې دا دواړه دا شاګردانو شیخ القران او غلام الله خان سی اغال تاګه او دلته چې کوم نه شیخ زمنګ په ثوابه او دا رنګ په ټول علاقو باندې الحمدلله منګه په هغه معنا غانو پوه کړو چې زمنګه په خوا خاطر کې نراتلې مونږ په تلاوت کو هو الذی انزل علیک الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب او خر متشابهات مونږ ته پته چې دلته د عیسی علی السلام د شبهه جواب بکیږي مونږ په تلاوت کو د ثواب د پاره او صرف د دې لپاره چې معمولی سرسری معنی به پیجندې خو متشابهات او محکمات چا پیجندل عام خلکو الا دا کچری صحیح حق فرست علما او صحیح ترپته د قران علم از د کړی د چا صحیح علم نه هغه خلک پیجنې خو هم پوړو کې مالګرا پوړو کې مالګرا نو د دې وجنه تاسو آیات محکمات پرېګدی الله پاک وی ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذي فيه يمترون دا د عیسی زوی د مریم علیه السلام دا د عیسی زوی د مریم قول الحق الذي فيه يمترون وینا پر اختیار د الله د طرف نه چې د مریم بی بی زوی دی چې په دې کې دی شک کوي څه شک کوي الله سره دویم د الله زوی د استغفر الله او د الله سره دریم عیسی وی چې دا د الله تبارک وتعالی سره دی نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې دا تاسو محکمات پرېږدی او متشابهات او پسیزی نو ځکه فرمایي هو الذی الله غزات دی انزل علیک الكتاب چې نازل کړی دی پتا باندې کتاب منه آیات محکمات بعض د دین آیاتونه دي چې مضبوط دي په خپل معنی سره هن ام الكتاب دا د اصل د کتاب و اخر متشابهات او نور د دینه مشابه دي دی یوې معنی نه د بلی معنی سره چې تاسو وی عیسی علی السلام ته الله تعالی روح الله ویلې نو تاسو ته پته دی چې د روح څه معنی ده دا خود متشابهات نه دي تاسو محکمات ته لړ شئ نو پته به تولګي چې عیسی علی السلام حیثیت الله تبارک وتعالى سکه په خپل اقرار د بندګۍ کوي او الله پاک داغه متعلق فرمایي چې دا زما بنده دي فاما الذين نرجع كسان دي في قلوبهم زيغ چې پوزړونو د دې کې کوګواله دي فيتبعون نور پسې کیږي ما تشابه منه اغه چې مشابه وي د دینه د بلې معنی سره یعنی دی اغه معنی لټي چې مشابه وي دی وي معنی نه د بلې معنی سره چې داغه دوا او درې معنی غاني نو اصل معنی ته ولې مقصد ناخلي نو اصل معنی مقصد ناخلی د دې د پاره چې د شرک د خورولو د پاره نو الله پاک وای افتغاء الفتنه ته د پاره د لټولو د شرک و ابتغاء تاویلی او د پاره د لټولو د غلط مطلب داغه دا څه د پاره دی د متشابهات الفاظرا ولی چې کم خلک نه پوهیږي چې باغی دین ګډ وډ کی چې کله پی دین ګډ وډ کو ناغه کوپر طرف ته لړشي نو چې کله یو سړی کوپر طرف ته لړشي او بیا دا غی نه تر سو پورې را ګرځیدلی نه دی پاکی د کوپر کې رواني نو د دې وجینا تاسو د دې لپاره لټونه کوي چې مطلب یې بدل کړي د دې لپاره لټونه کوي متشابهات استعمالوي چې شرک تی روباسي او شرک په خلکو کې خور کوي و ما يعلم تاويله نو پويږي په اصل مقصد دا غی باندې دا متشابهات چې دی دا غی په اصل مقصد باندې نه پويږي الا الله مگر الله تعالی پی پويږي والراسخون في العلم وخلق وخلق بعلم كي يقولون دغ خلق سوي يقولون وايدي آمنا بي من ايمان راوڑ دي پدي باندي كل من عند ربنا چطول زمن درب در طرف ندي وما يذكروا او نسيت نقبلي إلا أولو الالباب مگر خاوندان دا اكل چاكي چه اكلي اغا اصل مقصد اخلي دماني او غلط معنى او غلط مطلب چې کم دی د معنی نه نه راوباسي بلکې چې کم اصل مقصد مرادي هغه اصل مقصد دی اخلي ربنا ای رب زمنګا لا تزغ قلوبنا مکه گئی زړونه زمنګا بعد از هدایتنا پستاغنا چې هدایت ته وکمنګتا وهب لنا من لدنکا او بخي منګتا د خپل طرف نه رحمتا رحمت انك انت الوهاب یقینا ته ورکون کې یقرن ته وهاب یا الله تبارک وتعالى ته ورکون کې د رحمت نمنګستان استا رحمت غواړو یا الله تبارک وتعالى ته بخون کې د رحمتې نستانه من رحمت غواړو یا الله تبارک وتعالى. کله چې دا دوه خبرې ذکر شوې, یو دعوه د توحید او دویم جواب د شبهې وشو چې واردې ده په توحید باندې, نو اوس د دې لپاره ضروری خبره ده چې د الله په حضور کې دوا سړی وغواړي چې هغه لشلې توی نشي. کله چې سړی ماخام خپل څاروي لشي او څاروي لته ورکی او هغه لشلې پی توی شي, نو دا نه چې کنه صرف د لشلو محنت د کړي په دې څاروي ما د لش نه کرلی په پټي کې او دا رنګ شوتلې ولري بلی او د سار نه ماخام پورې دغه حفاظت کړي او دا رنګ چې کم دی داغه د پیو نه چې کم دی نه داغه بچی لري ساتي چې پی مې خراب نه شي, اخیری کې چې دغه پیوم توی شي نو خلک وایي لشلې توی شي, نو هسې نه چې لشلې د نه توی شي, چې کم محنت تې کړي هغه محنت تې خراب شي نو الله ته ځان محتاج وګڼه او الله تبارک وتعالی په حضور کې د سوال وکړو چې ربنا لا تزغ قلوبنا, یا رب زمونږه مکه گئی زړونه زمونږه بعد از هدایتنا پست اغینا چې توفیق ترا که مونږ لرا مونږ ته د هدایت وکړو, وهب لنا من لدنک وبخ مونږ ته د خپل طرف نه رحمتا رحمت انک انت الوهاب, یقینا ته بهون کې یا الله ته ورکوونکې, یا الله تبارک وتعالی مونږ ته د خپل طرف نه ستا غ رحمت مونږ له نصیب کې. دا الله تبارک وتعالی په حضور کې د حق پرستو کار دا چې خپل ځان الله ته عاجز او محتاج وګڼي چې زمونږ هغه جمع پونجی چې کم دی نو هغه ضایع نشي. یا الله تبارک وتعالی د وابی پتوا چې په چا ولګی دا نو هغه ته به ډیر په سپک نظر زمونږ په ملکونو کې کتې شوی دا وابی دی د حق پرستو د بدنامولو دپاره مختلف قسم حربې خلکو استعمال کړي دي, نو د دې وجې نه الوهاب خو د الله نوم دی. که څوک وایي چې ته وهابي اوزه الله والی اوزه الله والی, نو مطلب دا چې دا د څه دپاره به استعمالوله, د دې دپاره به استعمالوله چې دی هغه دین پرېښې دی چې کوم دین د اسلام دی, نو هغه خپل کوک دین ته د شرک هغه دین ته به صحیح دین وای, او چې چا به ورته د توحید او د سنت صحیح مسله کوله نو هغه ته به د وهابي په شکل باندې د غلط دین نسبت کو. نو الوهاب خو د الله نوم دی, که ته نسبت کوي چاته نو په کار دي چې سړی پرې خوشحاله شي چې او زه الله والی ما. هو الذي الله غزات انزل عليك الكتاب چې نازل کړی دی پتا باندې کتاب, منه آیات محکمات بعض د دین آیاتونه مضبوط دي په خپل معنی کې, هن ام الكتاب دا د اصل د کتاب, و اخر متشابهات او نور متشابه دي دی یوی معنی نه د بل معنی سره, فاما الذين نرجع کسان دي فی قلوبهم زیغ چې په زړونو د دی کې کوګواله دی, فیتبعون نور پسی کی ما تشابه منو آغا چه مشابه وی دی, یوی معنی نه دبلی سر ده دینا خدا بلا معنی تی مقصودی مراد ناخلی دا بلا تی اخلی چه ده ده شرک آغا طرف تا کم تلی دینا دا غیر ده پار اللہ پاکوی ابتغاء الفتنه تی ده پار ده لطولو ده شرک و ابتغاء تأویلی و ده پار ده لطولو ده غلط مطلب دا غی و ما یعلم تأویله و نفویگی پا اصل مقصد دا غی بانده الا الله مگر الله تعالی پی پویږي, والراسخون فی العلم او اکلک پو خلق فی علم کې یقولون وایدی آمنا به من ایمان راوړی په دی باندې, کل من عند ربنا چې ټول زمنګ د رب د طرف نه دی, و ما یذکر او نسیت نه قبل الا اولو الالباب مگر خوندان د عقل, ربنا ارب زمنګ لا تزغ قلوبنا مکه گئی زنون زمنګ بعد از هدایتنا پس تاغنا چلار دی او خود لمنګ ته وهب لنا من لدنک او بخ منګ ته د خپل طرف نه رحمتا رحمت انک انت الوهاب, یقینا ته بهون کی الله تبارک وتعالى.